درجہ درنوالے عظمت دس سورہ فاتحہ کے لمزا لگا ندی سورت کی لگا متن بانی کی راضی نہیں نسرے والے جواب نہ کہی جامی رحمہ اللہ تعالی جواب نہ کہی عبد الغفور کو جواب نے سر کی سمبا کے احتیاط میں ذکر کی جواب میں ذکر کی اگر آپ مگر سکے بس ان تقاضی کو جواب نے سر کی اعتراض کی جواب نے سر ذکر کی بس نور علماء میں ہر یا اوکار صحیح تذکرہ مجھے پدیبہ نے تم اعتراض نہ رکھنا پدیمہ چلو باندھے تو سو جی سورت کی سورت بقرہ کی دعوے مفصل جواب ذکر کرے اور خبر ہے سزے باندھے ادھر لیا تو توحید دا اللہ رب العالمین کی رائے سنو باقی رکوں کی تو کون اور کبھی اسی طرح ہو رہے کبھی اسی طرح ہو رہے جو ابو نے کوئی نیچے بچے تھا کتاب پڑھ دی ڈالا کما خبر ہے کہ دے ما تو وہی راضی من تو ولی راضی لو لا یکلمن اللہ ولم سر اللہ خبر نے کہی اب سر ہو گئی تو بھی جواب دی کر دی ادا کر تو یہ رسالت بے سنگ پیغمبر کو دولت میں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم تو مصر غر سردار علم رہتا ہے فکاوہ تو فمن رہ لے رہ کرا ملیانو خوری دخل کو فتوکو کی عوضوں کا دعوہ سپکائے ایدہ جی پی خوری تو انہیں تو روز را لے سملے کا دو پڑی چل سکی میری شیعہ دا کرا ملیان خفا غرامی تو بنا نہ پیدا سکمال سکیو یا بے کول بیکر فاغول نور تھا بے سملے میں مر کے ذریعے نہ روان تو کہ روپوی لگی نسل بنی کی میں کہ اسلام آباد کرسی یا پہ حیو کرسی صبائی دے کے قومی میں پر یہ لائے بڑے لس تین زل ازر روپے دا بیل برابر کی تیار گیا دو پہ آئے کہ بمیاش کے دو پہ آئے میں دو بیل ہونا مزا بما کے تور کی میں پر یہ رائے میں دا سبی دا روپے دلوار کر میں دا دو پہ پر غزل اصل دیر زر روپے دلوار دا تو چکم مسلمان دینا خدا سے نہ کی جانا ملا نشان کے نام سمرا ہے بہت دیر سفر میں اسے بھی رہا ہوں ایسے سے اسلام میرا ہوا میں کم کے ہیری بوجھے کے دیکھ بوجھے کے اسے کیا کرے گی اسلام ادا بکو اسلام میرا ہوا تھا ارے بوجھے کے اور قرون کر کے بولے میں رہا اسمبلی کی ریستے دل کھولو خیری کسی دل کھولو ایسے چراغل اس کا خر اگر تک کوئی ٹکٹ ہو تو پہلے لائے جا رہے ہیں دشاؤں کے دمرے ٹکٹ لگے گل ہے بس کے دشاؤں میں اسوات کا دمرے لگے گئے اسوات میں پیخور کا دمرے لگے گئے اگر آخر جا دیا اصل 200 روپے میں جوڑے یہ دا یہ نور تو یہ نور سے اس میں طالبان سر جمع کے تو یہ روڑے میں خلال چاہ رہا تو یہ روڑے ہو رہا تھا وہ حکومی تیری بھی لگی گئی یہ کتا سا کہ چرا سائی لی تھی یہ دی ملی کم مداغ اصل 200 روپے لگی گئی دا رہا دینے میں بار کرے گا رہا تیر جلا 100 روپے لگی گئی سر تعلیم کے ہوئے ایسے کرنے سے اخلاص پہ کے سے انصاف پہ کے دستے ہیں نوارا پہ کے اوچے آلی نہیں رہا دستے ہیں نو لیڑوان علمان نہیں ہوا لیڑو اللہ ہو گیا خود چل ہو رہی کہ دبر سر در لگی رہی رہی رہی رہی رہی رہی رہی رہی رہی نو 500 روپے پہ سربت بانی رہی کالا کر اور گس کلو بانی کہ دن رہو گئی پہ گس اس کلو لگی رہی رہی نو میں نہیں کہنا رہا کہ دا امانت سے عزیز موارد دے اللہ رحمان قیامت کی تفوز کے خونے کار خلق سے لگی اور کا تفصیل معلوم نو پہ پیغمبر میں اعتراض ہو پہ کتابوں میں اعتراض ہو نہ سب تفا اخیرت اور قیامت میں سلم آنی میں اعتراض ہو کہ دنگا بوشن جاو پاکو یہ جبا خبر ادا حیاتم ثم موتم ثم نصرم حدیث و خرافتن یا ام آمر جنجن بیا مرگ بیا کسی جنجن دیر درو خبر دا حدیث و خرافتن یا ام آخر ام عمر دا بالکل درو دی دنیا دا خبر دا نو قیامت نمانی دی دنیا دانی دا دی تذکرہ کلا مفصلن اچھ تاری کی میں جراجون دا دی جواب کی کرتا لسن مناسبت سورت فاتحہ کی دا موضوع دارے ہم تذکرہ سیدہ بچا غزل شہرے نزل سے مفصل ذکر کا مغضوب علیہم کہ دادا کی فتونا دادا نہ کے پکیتا ہے اگر مغضوب علیہ ہے دا پکیتا نہیں اگر کہ پا قومیت دا ہو اگر کہ نیک صفتونا خو درسو عبداللہ ابن سلام دے ایمان دے رہا ہوئے اور کئی ذرے خبر اترے تھے اللہ تو محبوب ہو اللہ تو خواہ ہو تو قومیت انہیں کہتا ہوں اللہ ہوئی ہمیں تو قومیت مانے خوالوں قدی دنیا تاندی جب منعام آلے ہم تصویلی جی کرو کو زان کے پیدا کرتا اسی پر سنا اجیار لسم ذکر صراط المستقیم بذکر الجہاد اولا صراط المستقیم اہدن صراط المستقیم منگ پنے حرار درست کا مدعا کی دین ہے پس تو صراط المستقیم درست کی غلبہ جی پر کرا جی تو جہاد پانکی بارا جی غزا کولو پانکی باری را جی کہ سر دور کولو یا دبن نگ سر دا غصو مقرر اطلا نو پرواہ بہن ساتھی جا گا تیارے دیتا الگ اللہ رب العالمین سے منظور تھی جدا نہیں نظرانہ دا صراط المستقیم سے ال جہاد جہاد نہ مر کر دے جہاد اور مہینہ بلسن سے دینا تربی اور کپور جہاد نہ خلق من کرو کتاب کے بغیر کرو کتاب دے حدیث کی کتابوں کی مطلب جہاد با کرا رہے پہلا سال آگے پڑھو آگے پڑھو الکا تو کچھ سوائے نہ تھا ضرورت بنیادی خبر ادا پٹول دنیا اسلام ختم کو پٹول دنیا قانونی طور باندھے دیر سے دیا نا نو دنیا کو بن دے کہ اسلامی قانونی سے بلکہ سے پاکستان کی نو اگست والے اس سے نو اگست والے کو بھی جانا چاہیے قدم دے قدم دے سے قدم قدم کیے گا اور جی اخبار حال تک ہو رہا اس لیے سر گئی تبھی مانا بانی ذکر الجہاد اولا ابھی اجمال نہ فاتحہ کی جو صورت بقرہ نا واقل کو مح صورت کی مسجدوں کو مجھے پھول کی جہاد تفصیل سے ذکر گئی جنگی جبا جنگی جبا جنگی جبا مرے بوم وزن بوم خلق ورے آج کے عمل کے ہم نامان نہ رہی نہ اسلامی نظام رہی دل ویر سیل والی ویر سے نئی تیسی اسلامی نظام کی وہ دنیا کی چر گئی بات ناممکن ہونا تھا کہ لگتا خیر سڑے پیدا کی خرے نہ سڑے کو پیدا کی خرے سے پیدا کی یا بخرائی یا بخرائی بے معاشرت نہ پدے حال کی پیدا کی یا بت خر پیدا کی یا بت نفا پیدا کی اسلام سے میرا اسلامی نظام مسلمان کی بھائی بول لیتے مسلمان کا ذکر اصلاح المعاشرت اور سیاست المدنیت اور تحریر الاخلاق عبادت کی وجہ داخلہ ملک کو ہمارا روزانہ سن جس اور کے نہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یو اللہ منائی رب تاسکل منائی تیرب نہیں رب العالمین دار رب منائی نسوی منا دار رب منائی اخلاص معاشری دکلی غی سمول دخلی و دخاون حقنا جو سے یو بسر جوڑا ہو کئی درین دل ترمیان جسائی سبا تو حکم من آلی و حکم من آلی آن جرید اسلام یو دخل اللہ و بین عمر سرط نسا کی داری کردی جوڑ بڑا شکو کہنے کے گا اس طرح کا جوڑ نہ رکھنا بیاولی بھی چنگلے سے بڑا رکھ لاتا اللہ خواہ کر گیا کہ اسلامی طرح کا بانے جوڑ نکی گی جن نکی گی بیا طلاق ہوا تھا وہ طلاق کی تو معمولی گزارا ہوا تھا یا طلاق ہوا تھا بس لا سبا خواہ کر دیا تو مانے دے سزا کل پڑاو منی تو مانے دا نو دادتا زمانتا زرطا زرطا آگا غور و آگا نغائے جیو السياسه المدنيه قوم سنيجي نسوتي لاغو مشر نه نو مشر لو نه ساي مشر بوله سوق نه ساي انتخاب تا څنګه کوي ا دې انتخاب شرطونه سي منتخب کوي نو سوق مو منتخب کوي ا سوق منتخب کوي چې تا کار کیږي سمو لاغو او خيار چالا ده اول خرکاران تنظیم مشر کا ایدے دور اتیار دے دے دے خرکاران تنظیم مشر کنا غفی کی پاہ کر بائیں کہ دیکھے تو خورا بکار اسے طریقہ بکار دا او دا غیر پہ دے اخیار خرکار ہو بورا ایدی جماعتیان ہو مشرکا تاریبان ہو بجان ہو مشرکا نجا بسے اب ادا غچلی کی آخر دے خود شخصی طور پر اخدے نو پدا غچل ہونے دیجی جانا پا دے بنیاد باندے دا امیر دے انتخاب طریقہ دا ذکر کے سیاست مدنیہ تہذیب الاخلاق زر سم کا یہ سمول طریقہ ہو کے جہاں پر سب سمجھ کی دا خوینا دا آدات طریقہ کارزم پر قرآن کی پیدا کر نو دے سورت مستقیم تفصیل ہو کو زر لسم دا سورت تفصیل دے زمالی کی انی دین بادشاہ کا روزی دے فیصلی رحمت نمک کیوں خلق ہوں کرو اس لیے ہم من کر دی تو پخلو ہوئی کو پزوئی کی نشتہ ہے کہ قیامت سے دے پخلو مہین کی وہ اور خود دے بنیاد باندھی یوم الدین شواہد خی دل کا دنیا کی مثالوں نہ کہیں اب تو مثال سے عزم کا مڑا تو شہ نش کے بارہ نو ہوئی سبا مانے گو عزم کا بانے جام بڑا پڑے گا یا پچی پراتو کرا امانت پرو تو اللہ رہا ہوا تو دے وقت رہا وقت وہ بارہ لے رہا ہوا باسا دل سانتا ایسا ہے کہ تو ملک تیرے دور او خلق مرو اداو تا پتا و چدا با اللہ دا ملک با دی انا یو ای حاد اللہ با دماؤتیا ابراہیم علیہ السلام کی سایا اجائے مرغر آزاد سر را پاسی تانی سر یوزو کو تنرا غنڈ سر آرائے حضرت اچھا ہو وقتا بانگی آزاد و بانگی آتول سر رائے دا سانتا حرومی رازار آتول سر رائے والا چونتر رازار آتول سر رائے والا کہ فتح علموتا خونے توکرا جنجی کل سوک کئی اللہ اللہ اپو سعود و خلق اپو درگونی چوہ جلو اللہ جنجی کری جس طرف کے عقائد کر کے کہا یہ وہ جان دیے گئے دشمن والا روان دے اور دشمن سرو جان دیے گئے یہ تو آج بہن گئے جائے سے یہ کہ تفت ملک تو خوش ہے کو لارو ہے وہ تفت ہے در اللہ عمر کرا ثم احیاء وام ادیو جن جی کرسو افاس دارا رزر گون خالا کی دیارا جان دیا تو جرا جان دیا کنو پوشو کہ مرگ اور جمد اللہ خلاص کیلی اس منگل ترجیح کا ترتیب کا دونوں کا منگ جنگی ہو بے تیار ہو تین دن نمونی پیش کری دا حیات بعد الموت دا تا سینے نے کہ داشے دا داشے دا داشے دا داشے دا دا تو شی اول سر ہے کیا مرو او جو وجلے اے زمان نمر سے سر ہے نمر لے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کو اللہ خود را لے گلے ایوریبو بیوازیا اللہ داغے دے پارے تین دن مثالوں نے پیش کرو تین لسم ذکر المغضوب علیہم بیان المتکاسرین فی الجہاد مغضوب علیہم دیر دی اور جب ایک مغلوب آئے ہند کی مثال کے دہم نمبر پیش کر آ رہا تو اس جہاد کی سستی کی اور اب جہاد علم کر ہے لگین خرجو ہندی آئے وہ مولو اگر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على العالمين الم ترى ما توي تا توي بل توي فکر جنہ لے کرے اور کمزور ہے ناتوانے کی پظاہر معلوم ہے دشمن دے برابر دشمن سو سپر طاقت ہو اور کمزور چوکو افغانستان افغانیان اور کمزور خلق ہو یہ سپر طاقت مقابلہ نہیں سو کرے نہ وہ نہ وہ پر رنگ سنو تختے دے کر لاڑا وہ دنیا کی خواہشی تو جو دے تو کل لے تو بل دے تو کل لے تو پاکستان کے ناشتے تو کی خاتون تو کی سوچو تو کی وہ جو سوچو تو کو سارا غرق سے لا سکا نہ جہازوں کا سوچو تو کی خور دو نہ دیر کو جس بھی کہ پر نمبر جی یو زال فور لفرق پیدا کی یو یا تو کہنے کیا داخل مبارک خلق دے دے سکا اور تجھے سیدھی کے خالی کو پتا کہ پچھے آرام سیل دی اور آج یہ آپ نکل کہ ایسے سیار ملی نہ دے تیرے قبع دے ذکر کے خارجیوں من دیا ہم وعمولوہم عذر الموت دمرد لائے آئے اور اوچی دکوروں کلنا جی پزرگو ہے دکوروں نہ سوتا مانے اختیار ختم کر کہ ملی قلور دو اور آج پیرنگیان کو سے روان دی جب پیرنگیان حفاظت کے سو کہتے ہیں رچا نہیں تھی جب قلوروں مسلمانات نہیں تھی مسلمان وہی اداو حفاظت تھی مگر دلیل ہو کرتا جا کر اس کی فائدہ بھی کرتا ہم نہیں چھوں گے ان کو موجود ہے ہم سب کرا کرا المتکاسلی نے فل جہاد جہاد کی ذکر سوچ دی مطلب ہے سو موجود ہے ہم سے شہر کے تال رہا کو جوڑ کر تو جو مدام موجود ہے ہم کے ذات تو گورا فکر کا موجود ہے نہیں اللہ تو گورا موجود ہے کہ جہاد نہ کرے ادے کی سوچ تو نسی جہاد نہ کرے ادے کی سوچ نہ سب ہے هذا بدل صوبة على الخيرة سرسلي المغدوب عليهم داخل كرم مغدوب عليهم دي نصرية تأثيره ورقة كنا ترتيب غدرة انجام داشه نشه بيطس الأداء ووقت الأداء غد مفتي شه مفتي أعظام تاكستان جهاد نشه أولي نشه عبير نشه نعبير رتنور كان دا اسمان راولا رجوك ودام ادرا اسمان براولا يولا دخاك جو قدوت ورغم بالأمير رب غرقا دنیا شہر تباہ کر ذلیل ہے ہر تنظیم صحابی سے ہر تنظیم کچھ پکم طرف کیا جماعت جو کہہ رہے وہ امیر نہیں بلتے جاگہ امیر تو ہونے کے لیے بل طرف سے رسائی ہوگا تنی کی بل طرف سے بل تنظیم جو کہہ رہے سلو رہا طرف دا افغانستان نہ نہ وہ ذلہ میں مقرد رہے اچھے کہہ رہے ہیں یہ سنیا و بیر بشی محکم دا شہر دا شروع شروع حملے کے لیے ہے لیکن جانگے بل دیکھیں تین دو سو آریمان رہے ہیں جیسو رہے اسی وہ طالب پخلو باندے دے وہ طالب پخلو باندے رہے اسی مولا شہلہ نو ادائے اسی رکر قدرے وار رہے اسی وہ ملک تباسو زنانے بوتلا وعدتاو لائی انیو تا فائز رنکاو سویلہ تو روپے کے نواہ اسی ادائے دن سکنا اسی تاکت رہو کہے سیدو ادائے کو وعدے نائے گا وہ وعدے نائے گا اسی رہا بے خواب تو وہ رہتا دا کو زمان قانی جینے دا نفس کو فاکستان سے تو تس کے دن نویشتا لارے کے دن نویشتا دعوی کے خندر سے چلی جزا اللہ بوزن نوی ویشتا اللہ تعالی بلاو دستر کو نروح کے بہر دیئے علیمان رائے گا کہ ایسا ہدا سو شو دا چکی تو دیتا خون ہنو دا پتا آلے کی آگے سے ایو جو میں تعالی بانی دولو نو خبور کو پالے کلو دوڑے اور گو دیتا دیتا خون ہم دا پتا ایولین دا پتا طالبان را غور کر لے جہاد شروع کو تو وقت تیر سو پیزو سو عالمان رہے دے دکھین اصل یہ خلیفہ پکار دے امیر پکار دے آغا علیت کے کم پاہو کی کمزور و کم عمر معلومی دے آغا علیت کی جہادی امیر تو آغا مولا عمر پنبانی دنیا ہو پہ جب اللہ ربیا خلیفہ المسلمین کی اللہ ربیا دنیا سے ترجم کی اللہ ربیا معاونین دنیا کی ترجم کی دا خط کار دے تنظیم ہو کسان سے ترتیب ہو کا سکار ہو کا من سکی جی دنیا کی اور پاکستان کی سکی جی وہ لکھی جی خلیفہ نشتہ ہے تنظیم نشتہ ہے قرآن نشتہ ہے آکام نشتہ ہے لیدران کو غلط مان دیا رنگی دیو جنہی ذکر ہو دا سخت خلقو ادھا منعام آئے ہم اللذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن بیذن اللہ میں رجمع اللہ پچائی کہ وہ اعتماد پا اللہ الذین یظنون انہم ملاق اللہ وہی لیا ہو کہ اللہ سرمت کے دو حق دے لرلا کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن بیذن اللہ لگوانے اللہ ضرور کئی پڑی روانے دا دی ضرور نہیں پڑے امریکہ کی زمانی کرے گا اس دنوں دو تو چل ورگی نظر آنا ہوا تو چل رہا ہے بے حد تہورا پر دا ہوئے فئتن قلیلہ لگوانے جماعت کے دی طالبانوں دی مسلمانانوں مفلسینوں اور جہاد کے عمی اللہ مدد سر دے نمام علیہم درد صراف اللذین انعامتا علیہم من روان کا پلا رہے ہیں کتاب میں روانی کرے گئے طالبان پلا رہے ہیں روان کا اللہ اللہ کے جہاد جان پلا رہے ہیں روان کا اللہ جہاد تم مخدا اللذین انعام کا علیہ ہیں میں ذکر کرے رہے داغو ولسن ربط قرم دمر کے سر دمن عام علیہ ہم اور دمغضوب علیہ ہم تذکرہ یوزر جو تذکرہ یوزر پر اندو بانی دل تکے کرے گا اللہ ولی اللذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور داسی دادی منعام علیہم یخرجهم من الظلمات الى النور نجم نمبر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت دو دوستان کی طوائف نا فرمانا اتحادیان امریکہ دا یوروپ سے چین دے دا سے جرمنی دے فرانس سے اولیاء اوہم الطاغوت دا غزتے پاکستان کے دارہ دے وہ جائے تھی کہ سرجیات تھی دو سرجیات تھی کہ سول دنیا یا سویرا اگو دا اسمان نہ ہوگا دو سرجیات تھی نتو ہم امری اوزا لنگا ہو پا غور مر سکا پا ہو پا غور روک لگا اللہ بو اس سے چل لے کر رہے تو نتا پوسو کر رہے والے سب تو چلو نتو جواب لگے پا وہ پیدا کی کنا اولیاء ہم الطاغوت یخرجون ہم میں نور الى الظلمات اب آگو مثالوں نے کیا ہوئی بن نمرود اب ابراہیم علیہ السلام تو سلام تو شرح دگل اکڑے رہا کرا دس انتا دو نور مسلام بزرگانو اطلسن ترون دو مخدنی صورت کرا اللہ مخدنی صورت کے صراط مستقیم یلی اے دین صراط المستقیم صراط المستقیم نو صراط مستقیم کے لکا آتی دگا نو دا شانتا صراط مستقیم عمل ہم گے نو عمل صحیح دا اصلاح تا معاشرہ بالاحکام پس وہی انشاءاللہ تفصیل کی اصلاح تا معاشرہ دا خل قور سمول دا چند سمول دا کلوی غیب رسول دا کلی سمول دا بطول نور نوشی دا کتاب دا اللہ بانی عمل شروع شی دیا با مقابلی دشمنی نہیں تل با دیو گلنوی یو با پغل بانی دا زم مزید کپکی جی با زدی رسط سم یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا بل بل رانا وحکی کئی اگر کی تخفلو کا حاجت من محتاج دے اخفل حاجت رسطو کئی اگر بل مسلمان غمر کی کئی دا دا جنتیان معاشرہ میں صراط مستقیم تذکرہ اکرا تو بیان دے سمولو در سولو سر در کلی چم علاقے نلسن مناسبت کمسلی صورت سرات مغضوب علیہم الظالین یہ رشیلی کہا نبی صورت کی راہی نسیات اکلا بیا ذکر المغضوب علیہم ذکر ایمان المغضوب علیہم و ذکر الظالین دو مغضوب علیہم از الظالینو مقتدا سوک دے امام سوک دے پیشوا رہبر سوک دے جلتا راہی تذکرہ کی اصوک دے شیطان شیطان ویلی دا چیزا بے خطا کوم از اللہ سمی تا نپریدم میں آگا شیطان دو مقتدا دے اور شیاطین الجن والین میں مقتدا یاد دے اس صورت کی آگے تذکرہ کی ایمان موجود آ رہے ہیں مدر زالین او بل طرف تا مقتدا اور حضار دا منعم علیہم دا چکم ہوئی پرون بانے فکم ہوئی چکا اللہ انعام دے دا دو نشر توب دے لیڈر توب دے سر توب دے آدم علیہ الصلوۃ والسلام انی جاعلک للناس اماما تاک فلک مقتدا قوم دینی زائیل انقلابی لیڈر دابا سید دو قال او من ذریتی اولاد نیم دی لا ینالو عاد الظالمین تا اولاد کی وزیعتی خواہی قانون دا اللہ سے بغیر نہیں دی اللہ صدر جوار نہ کہ نہ سبور نہ کہ ظالم لگوڑ کو سدی نے اور کا مبتدی لگوڑ کو مشرق لگوڑ کو واحد لے اور ظالمین جیسے غروت میں مقام رکھی مگر منعب علیہم مقتدا سوگ دے امام لیڈر اور پیشوار ابر آدم علیہ الصلاۃ والسلام اداغر فقط دم دیا تذکرہ اور اللہ رب العالمین بانے دا قیامت اپور رسول پیریان انسانانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار بارے دا اللہ دے گلے دا پار دا زعامت دا پار دا مشرعی اور دا قانون دا خودو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء نچزنین گیا دا جابت ہوگی والذین معه اشداء على الكفار يا داخل الجيش دائمي والذين معه يصلون ويتهجدون ويصومون وينفقون بذ بني دران صفات دغن دي دا لازم ده بشيئت دا داخل بيئن قد كمال صفات رسولي كرته لي اغاد ذلك اشداء على الكفار دائمي تفوش خود من ده جفلار دي امون سر جمرا خوکا جمرا ڈالے رہا تو اشداء وعن الکفار دیر سر خطاف ربانی رحماء بینہم خفل میں کی پیوغل بانی قربانی دن کی غیث و ذہول کی تو پک اخفل تنے دینے چورا اخفل تنے دینے رہ کرے چورا کہتا کوئی ایک اتنے پتا پیار رہا ساپا ہے دل سے اس میں وہ تو ملا کم ویلو کنا ہوئی کہتا ما وجنی مانا لباس سن یدی اگلائی کا لیاقصلت ضرورتا تخت اللہ صدر غرغم نوگم جتا مرکم مطلب تو مولی وجنی زما قولی جتا سفر اخت اللہ سماتائی اکتنی وجنی نزتا سنبختی تیگم دفاع مخون دفاع بھوکم اقدام نکم نخون ازاد اولی نکم تنی روی او چتا وجنم شیطان پر اوری کی رازم شیطان سر مرگر کیا رازی اور اگر تو تمہا موئی نے شیطان میں گرے کی گئی علمہ وزنے نو خونہ دادا نو دو منعام علیہم ادو مغضوب علیہم ادو ظالینو آئی میدان کر مقتدائیان اسو گوئے اس تی کم مغضوب علیہم جی داغو مقتداء مغضوب علیہم کم تی ظالین جی داغو مقتداء علیہم ظال دے سب مسکے تکیتا اگر کم منعام علیہم جی بالکل سمجھے اللہ دین خدمت شلم مناسبت اور ربط مشکلی صورت کرا ذکر المغضوب علیہم بیان قبائلہم بیہود پلیتی قبائل بیان کی صلح بیان کی یہود بنی بلتا نیست که کنه مونگوی نیست که نو نیست که کنه خود یهودی چه کمی پلیتی دی اگه طولی وسم شده و چه که دی چه کم زن تا پر خلقه که معتبر وی معتمد وی ادلی غره از مسئله داری دار دی آقا او گوه ات که خوی نو پاگو کن ای خطر اگه پاگو کرا به بیباکی بی دینی نشت و لای جرغیدل حرکت کل خبر ہے تر خوین عادت نہ پاؤ کرائے بے یہود کو خوین عادت سنو کی یو بے شرمیدہ بے حیائی دا بے باکی دا لا یستغفرون من یستغفرون من الناس ولا یستغفرون من اللہ بے مخلوق نہ شرمیدی بے اللہ نہ شرمیدی بے ذات اور ذاتے اپا خبر حوالا تو مخلوق نہ شرمیدی سے یہودیان لغر گرزی یہودن لغری گرزی لغری گرزی يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله فالله أشار نجي بغير ذلك ناس جنيني لرحو المرغوط ما يجي تورا جنيني لفتلم جو قيل اللي غلط وغلط ونحي سرجان شعيد جولان جلو سعار سرجان هذا يتاقون دول ناس عند باسنا على باسنا ايش جاون دول هذا فتلمون هو تيار او اخي كميسونا ورو يجي تلي ترعب في دين لوتي جولي ده لڑکی نہیں جوڑے اور پیسے تم لگی سمر کی سرخیمار کو جو اولو پیسے اخلی دارے ہیں مطلب پیسہ ہو یا کیا روپئے اخلی نہ پل خبردار تیار جو ہے آج تیار کرتی ہے پرچون سارا کرا دے کبھی سارا پرچون کرا دے کہ دارا وقت یہ دو کرا ہوتا ہے پرچون نہ مزہ یہ ہو جو طریقہ تربیت کا طریقہ تعلیم برا روان ہوا اور زن پڑھا گیا تھا جو رخواری نے ادب کا کہ وہ دارا کے لوگوں کو بول دے گی الگ زال لگے گی کہ نہ کوئی زال لگے گی اور وہ لوگ مسلمان آ گئے تفصیل اور بیا اللہ نے غواڑا سنگے غواڑی تو بزرگان تذکری کی تھی کہ اللہ نے غوصل ایسے کھولو یہ رشتم زجر المغلوب علیہم و الظالین مغلوب علیہم و الظالین کا رکھا لکہ از ناندار ہوتا کہ خور خوب ہے یعنی خون ہوتا کئی نداسا کا غوصا رکھا کئی دوری ہے کی ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیکل حجارا او سبد قصوا دونم سخشو ترقی مطلب تو ترقی تو جن کی ملا ترقی نہیں مناسب دا خبر سولی سورت فاتحہ کے لیے اور جی اور خبر ہے تو سر زیادت نہ تفصیل سر بیان کے نہ کہ دا سر بیان نہ کہ دا ربت نہ ربت کی سورت اور روئی سورت مطلب مطلب صورت بھی صورت پہ ترتیب نزول کی دا صورت متفقین نہ پس صورت التفصیل اور دا کہتا ہے صورت الانفال نہ مکہ نہ دل سے صورت متفقین کی اختلاف دے دا عالمان دا تفصیل کہ دا مدینہ کی آخر و معنی غلب مکہ کی اور دا پر مدینہ کی اول و معنی غلب ذکر یہ صورت کی ذکر کی جب کم تللو بل لگا کم ورکول او زال لگا زیاد ورکتو نو دا تجارت تو مدینہ کے ہو کو مکہ معظمہ کے دا تجارت نو غرق کے تجارت کنو مہنیان کے تر سنو رسل ہو او دا ساتا دار کن سے تجارت کنے ہو خدا سے نئے تجارت نو دا تولو دا جوگ دا دا کو مدینہ منورہ کی او غو پڑی کے کنے کر زال لدرون او بل لسپر حکم راغلے وائل للمتصفحین داود اصلاح لکارا اور چکم علیمان ہوئی نگا مکہ کے راغلے نبی علیہ السلام مدینی پہ احسان کرو اصحابات کا معروض نمخ کے نمتے کے عمل شروع کرو مدی سورت کا صفت سورت الانفاق کا سورت سورت البقرانہ دے سے دے بقرہ دنگر کرو مریو قرآن دے سورتین نمونہ سورت الاسراء دنیا راجو کے حالت بچے تھا در خاتا سورت الحج حج کر کے رضا بچے تھا سبھی دنیا باقی جو سورت عمومی نمونہ سبھی انداز خود رسی تھی جو سورت نمونہ دعا کری اور کرو تین لوگ اعتبار ہو رہی تھی کہ بلا خبر ہے تو امید کرسی نہ آگے طرف سے نسبت کی بلند بھی کرسی آگے طرف سے نسبت کی جو صورت سے صورت البقرہ ہوئے گی تبھی بنیاد باندھے کہ دیکھ کے لوہے خبر سر چہرہ تو بقارے گا میڈم گر جو سر پارا گا پہلے حکمت سے پارا کم شے کی سواد اللہ رب اللہ رب العالمین تب عزت گئی ادب کئے تعظیم کئے خون اب اللہ پاگی کی نہیں مداغی خون اللہ کی طرف ادا رہا کہ اب فل اللہ قرآن کا ہوا ہی نہ رہا ابدعو بقرہ قالوا اتتخذنا عزوا یہ ڈنگر اللہ کئی یہ تم پورے سو کی کئی خبر ہے کہ پتہ پتہ لگے کرا کہ منگو سر میں کہ دے رہا تو خون ہوگا تو چلو گو اتو ڈنگر اللہ کئی مداغی کی حکمت اللہ رب العالمین ڈنگر لالو کر دو رم گوشی لاتے کلکشی یا ہر کرتا تھا گلنگور روپر لاتے تھی جنڈا کے لیے چولی تھی گلاب کے لیے چولی تھی تو گولی تھی ڈبو لے لے گولی نڑولی تھی کہ لاتی مت گوشی میں کدا نہ کہ میں سے روکا نہیں کی جانا میں دیدی ہو کہ نہیں مثال ڈالے تھے تو اگر تم اور حکمت دنیا بانی میرے گم واقعات ہم چلے سر کرتی تھی سورت البقرہ ویلسی لکہ سورت آل عمران ویلسی سورت المائدہ ذریب علماء ہوئی کہ سورت اللتی تذکر فیہا البقرہ سورت اللتی یذکر فیہا آل عمران دا سورت البقرہ سید سفر خوش عدد سرگند دل کو یا بغلا دل کو دول پتہ دی سرگند ہوگی سورت وہ گجوالی کو بنیاد دانی صدقون رہران دوم لگنا صدقون دیو فکر کی رہی اول وہ صورت جا ہے شیطان جا ہے شیدی اور جا ہے شیدی نیم یو طرف کا تقریبا اور نور نیم جا تقریبا بل طرف تا اور ایسے کم یو طرف تا دے ناغی کی سوی کرتی ایسے کم دین طرف تا دے ناغی کی سوی کرتی داغی کی سوی جہاد انفاق ادا شانتا تنظیم اور آزاد جو سورت تجی پورے تجی عبور بائیں گی کر دی آیت نمبر یہ سل شپت ہویا تینزا ہویا بانے اول مضمون ختمی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا والعذاب بالمغفرہ فما اکبرهم علی النار در خلق کہ اللہ کتاب یا ممانا یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب اللہ اپنے پتہ ساتھ سنائے کو پتہ کے نکر جان دی یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب سب پاتی کی پناہ کا فرق ہوا چرائی گری سولہ چرائی گری اللہ کی کتاب آئی میں کتاب کے لئے جہاد مسئلہ مختلف صورتوں نے پر مسئلہ جہاد کیا اللہ سنزل صورتوں نے یواز پر جہاد بان گرا گئی اچھا کہہ رہے تھے جہاد آئے یہ خلق ہونا یہ کہا کہ بیان کی نیمون جو ہے ایسا ہے کہ یہ سواب ہونا جی ادا منظر ہوئی دس دی لکل سعید طور پر مختی وعلا روانی و برا وعلا ازی کی پینزو تیرے سعید روز علام بی ہر یل قامن درانی ہیشان فدب سخیر پائشی نا نپا دی فتدارک سلوات الخام مزاکن فدا پینزو منظر دی تاکیر ایسای نختمی نختمی کرا فچی منظر دی آخیرہ جنگلہ پڑے کی پینزو تیرے نسل تیرے لامنی نختمی دی جہاد منتظر ہے غر پیرے پچھے دو زلان دین دا کہ یہ ختمی جی ہوگا تو غرن نخط نہیں کرا دا کی ویلی دی نبی علیہ السلام صحیح ویلی دی چاہ پی ویلی دی پل سا زردار پی ویلی دی اگو آتی دو درست ہوا عمل ان درست ہو جہاد تو ہو ابوک پا جہاد باندی ہو وہ جہاد تو پار روان ہو ارمان کو اصحابانو رضی اللہ عنہ علمان دو سیرت ہوئی اصحابانو منگا با ارمان کو کہ دس وقت ہوں کے سراشی کہ منگا بے سواسا بے سراشی کہ منگا بے سواسا بے یری بے خطرہ وصلت زمدر کو تم